Halim'in evleri tepe başında, Halim'in evleri tepe başında. Halim'i sorarsan 14 yaşında. Oy Halim Halim, Haydar'ım Halim. Halim'i sorarsan 14 yaşında. Oy Halim Halim, Haydar'ım Halim. Dönenin oğlu da gönlünün yari. Haydosun soyu aslanım Halim. Dönenin oğlu da gönlünün yari. Haydosun soyu aslanım Halim. Halim'in evleri yaylaya düştü. Halim'in evleri yaylaya düştü. Yayla dönüşte de yol ayrı düştü. Oy Halim Halim, Haydar'ım Halim. Yayla dönüşte de yol ayrı düştü. Oy Halim Halim, Haydar'ım Halim. Dönenin oğlu da gülünün yari. Haydosun soyu aslanım Halim. Dönenin oğlu da gülünün yari. Haydosun soyu aslanım Halim.